ortağımdır benim, gam ortağımdır benim. Söyletme çok ağlarım, söyletme çok ağlarım. Yaman çağımdır benim, yaman çağımdır benim. Oy dağlar, dağlar, dağlar. Oy dağlar, dağlar, dağlar. Başı dumanlı dağlar, göğsü çimenli dağlar. Yol verin yârim gele, yol verin yârim gele. Dinsiz imansız dağlar, dinsiz imansız dağlar. Dağları dağlasınlar, dağları dağlasınlar. Boy beni ağlasınlar, boy beni ağlasınlar. O yârin çevresiyle, o yârin çevresiyle. Yâremi bağlasınlar, yâremi bağlasınlar. Oy dağlar, dağlar, dağlar. Oy dağlar, dağlar, dağlar. Başı dumanlı dağlar, göğsü çimenli dağlar. Ben derdimi söylesem, ben derdimi söylesem, gün durur bunu dağlar, gün durur bunu dağlar.